dobry chociaż. Już włączyłeś? No to luz. Taniec, taniec, drugie moje powołanie. Moi mocne, mocne się wyskakanie. Imprezowanie, niech plaga powstanie. Nagłe zerkanie, zerkać nikt nie przestanie. Z widowni teraz tutaj ktoś na arenę wstanie. Niepotrzebne przy tym przerwie przygotowanie. Jeśli masz manię, z głowy w głowę stukanie. Jak chcesz, to proszę z tańcem obcowanie. Unoszę się na tyle, na ile stać mnie na nie. Poczekanie, poczekaj to dostaniesz. Taką melodię, przy której wstaniesz. Twoje wtedy będzie moje ucałowanie. Tylko ty i taniec, zajebiste zagranie. Wpuszczasz uszami i przechodzi przez wanie. Dymu THC, żeby trochę było fajniej. Taniec pogłębia fazę najbardziej. Wszyscy na parkiet, bo razem jest raźniej. Tańcz, tańcz, poczuj muzykę. Tańcz, nie myśl o tym co zwykłe. Tańcz, rozwiążesz to zawikłe. W tej chwili tą muzyką przenikłe. Moja dusza chce się połączyć z tłem. Ja tańczę, bo bardzo tego chcę. Ty o tym wiesz i ja o tym wiem. Muzyka z tańcem, który jest bez ściem. Bo ta przyjemność wydaje się być snem. Taniec, taniec, ja nim jem. Wszystkich, wszystko, dzień za dniem. Chwytaj radość jak Carpe Diem. I nie stój kurwa jak drewniany pień. Niech ci głowa lata. Razem z muzyką jak modyna łączy się z brata. Teraz rysuje się od mojego buta mata. Z mojej kieszeni ode mnie blata mata. Dziś możesz tam nie mówić, że jestem wata. To mnie nie obchodzi. Nie chcę słuchać muzyki w żadnych pierdolnych latach. Tylko cały czas niech to do moich uszu dociera. W takich chwilach energia mi rozpiera. Dziś grzochy zajebiście czarne płyty dociera. Moja dusza płynąć wieków w tej chwili zawiera. Moja lewa, prawa noga 220 energii pobiera. Psychiczny odpoczynek, jutro jest niedziela. Nie myślę o problemach, tylko jak najwyżej skakać. Nie trzymać, cała sala patrzy. Nie będę jak słup stać i browar w ręku trzymać. Tylko jak najwyżej rękoma wymachiwać. THC umiejętnie z płuc wydmuchiwać. W rytm muzyki po co z kolumn będę się kiwać. Nie chcę w tej chwili w dziwną stronę przeskakiwać. Wolę dobrym humorem zajebiście migać. O tym, że z chłopakami fajnie jest pobiwać. Wiem o tym dobrze, a ja w tej chwili mogę wam tylko pokiwać. Tak, tylko pokiwać. Tańcz, tańcz, poczuj muzykę. Tańcz, nie myśl o tym co zwykłe. Tańcz, rozwiążesz to zawikłe. W tej chwili tą muzyką przenikłe. Moja dusza chce się połączyć z tłem. Ja tańczę, bo bardzo tego chcę. Ty o tym wiesz i ja o tym wiem. Muzyka z tańcem, który jest bez ściem. Bo ta przyjemność wydaje się być snem. Taniec, taniec, ja nim jem. Wszystkich, wszystko, dzień za dniem. Daj radość jak Carpe Diem. I nie stój kurwa jak drewniany pień. Sprawdź to człowieku. Tańcz, tańcz, do szczęścia to droga. Tańcz, tańcz, ile tylko ci w nogach. Tańcz, tańcz, na wszystkich swych vlogach. Tańcz, tańcz, bo to życia ci doda. To jak letnia wieczorna pogoda. Jest teraz na szczęście, a nie co szkoda. Tańcz jak chcę, a nie jak serce moda. Sala pełna światła, to druga cipka moda. I chociaż jest gorąco i nie toczy moja przygoda. Dobre granie plus dobry taniec to równanie. Równa się barier, przełamanie. Mocne jaranie, zużycie później spanie. A co dalej przy dobrym rapie się stanie? To co drugim jest moim powołaniem. Do rytmu się kiwanie jak na oceanie. Na dziś się nie zda twoje ocenianie. Bo ja tańczę tak jak tańczę i mam własne zdanie. Patrzę na stanie, u nich dalej stanie. Lamusy się nie ruszą, do rapu się nie słyszą. U takich to wiadomo, że szybko się wykruszą. Tańcz, tańcz, poczuj muzykę. Tańcz, nie myśl o tym co zwykłe. Tańcz, rozwiążesz to zawikłe. W tej chwili tą muzyką przenikłe. Moja dusza chce się połączyć z tłem. Ja tańczę, bo bardzo tego chcę. Ty o tym wiesz i ja o tym wiem. Muzyka z tańcem, który jest bez ściem. Bo ta przyjemność wydaje się być snem. Taniec, taniec.